اپنے وڈالا کی مٹی پہ قدم رکھ کے اس مٹی کو بابرکت بنا دیا ہے. تیرا آنا مبارک ہو. آپ کو اسٹیج پر دعوت دینے کی بھی ہمت نہیں رکھتا. میں خود جب جلسوں پہ جاتا ہوں, لوگ القابات کے ساتھ جب اعلان کرتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جب سپیکر پہ بیٹھوں گا سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ اس نے جو کہا ٹھیک نہیں کہا. لیکن میں یہ تردید کرنا, یا اس کو بھی میں مروت کے خلاف سمجھتا ہوں, تو میں جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں, بس جامع المحاسن, پیر طریقت, مجدد جہاد, فاتح ہند, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, عظیم مجاہد, عظیم قائد حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صاحب, اللہ کے نام کو بلند کر کے اللہ کے سپاہی کو آنے کی دعوت دیجئے. نعرہ تکبیر, زبان کے ساتھ ہاتھ بھی, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ کے نام کے بعد جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو یہی لفظ دہرائیے, نعرہ رسالت. پیچھے والے ٹھہر گئے ہیں, سوچ میں پڑ گئے ہیں. نعرہ رسالت, جس جھوم دھوم کے ساتھ آپ نے اللہ کا نام بلند کیا ہے اسی جرات اور محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام بھی بلند کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کفر کا واحد علاج, مکہ لہرا کر کفر کا واحد علاج, کفر کا واحد علاج, کفر کا واحد علاج. اب تشریف لاتے ہیں مجدد جہاد حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صاحب. مدعو نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة بولد رسولك. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هذا كتاب الله ينطق بيننا هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ, مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. ادادا ہوں سمجھتا ہوں میں خوب ان کی اداؤں کو, نہیں ہے بے دلی یہ بے رخی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے, مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دو اشعار اپنے شہید بھائی حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کے لیے۔ پھر کہیں سے ڈھونڈ کر لا عمر رفتہ دل بہی، پھر کہیں سے ڈھونڈ کر لا عمر رفتہ دل وہی، میں وہی مینا وہی ساقی وہی محفل وہی، تم پھول کو چٹکی سے مسل سکتے ہو لیکن خوشبو کو بکھرنے سے نہیں روک سکو گے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب، میرے غمزدہ مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چند دن پہلے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے، جو سانحہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا ہے، اس کا اثر ہم سب کے قلب و جگر پر معلوم نہیں کب تک رہے گا۔ دن دہاڑے امت مسلمہ کا ایک مینار گرایا گیا، دن دہاڑے مسلمانوں کی ایک عظیم ہستی کو مظلومیت کے ساتھ، انتہائی بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور اس امت نے باقی رہنا ہے، اس لیے ایسے صدموں کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا جاتا ہے، ورنہ معلوم نہیں ان صدموں پر اللہ کی کون کون سی مخلوق روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے۔ حضرت مولانا اعظم طارق اللہ کے ہاں گئے ہوں گے، فرشتوں نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا ہوگا تو سوراخ اور گولیاں نظر آئی ہوں گی، جسم کے ایک ایک حصے کو چھان کے دیکھا ہوگا تو صرف زخم، صرف درد، صرف کڑھن نظر آئی ہوگی، سر کو کھنگالا ہوگا تو پرانے پاک نظر آیا ہوگا، آنکھوں کو دیکھا ہوگا تو وہ آنسو نظر آئے ہوں گے جو جیل میں لبیک لبیک کہتے ہوئے گرے تھے، زبان کو ٹٹولا ہوگا تو امی عائشہ پکارتی ہوئی نظر آئی ہوگی، اور صحابہ کی عظمت کے گیت گاتے نظر آئی ہوگی، بازوؤں کو ٹٹولا ہوگا تو ان بازوؤں نے افغانستان کے محاذوں سے لے کر کہاں کہاں تک اللہ کا وہ زیور، وہ اسلحہ اٹھایا جس کو اٹھاتے ہی انسان رب سے بیعت کر لیتا ہے، ان کے پاؤں کی دھول کو دیکھا ہوگا تو کہاں کہاں نہیں گئے، کس کس جگہ نہیں گئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی تیرے ہی در، غم عاشقی تیرا شکریہ، تو کہاں کہاں مجھے لے گئی۔ مجھے وہ دن یاد ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹون میں وہ طالب علم تھے، میں بھی پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے، مجھے وہ دن یاد ہے، وہ کراچی کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، مجھے وہ دن یاد ہے، وہ خود دیواروں پر اشتہار چپکایا کرتے تھے اور مولانا زکریہ کی انتخابی مہم میں ننگے پاؤں دوڑا کرتے تھے، مجھے وہ دن یاد ہے، انہیں گولیاں مار کر کراچی میں لٹا دیا گیا تھا کہ ختم ہو گیا، مگر چند دن بعد شیر پھر گرجتا ہوا میدانوں میں موجود تھا، مجھے وہ دن یاد ہے جب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جب اس نے اسار القاسمی کی شہادت کا سنا تھا، مجھے وہ گھڑیاں یاد ہیں جب وہ میرے سامنے کراچی سے جھنگا رہے تھے اور پھر قومی اسمبلی کے رکن بنے تو ایوانوں میں جا کر ایوانوں نے، مسجد پاکستان کی قومی اسمبلی کے در و دیوار نے حضرت صدیق اکبر کا نام سنا، حضرت فاروق اعظم کا نام سنا، کل تک جس ایوان میں مفتی محمود ختم نبوت کے لیے گرجتے تھے اسی ایوان میں ایک اور دیوانہ کھڑے ہو کے عظمت صحابہ کے لیے گرج رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے، میں انڈیا کی جیل میں تھا، مجھے پتا چلا کہ بم دھماکہ ہوا، فاروقی چلا گیا اور یہ زخمی ہو کر اپنے زخم اپنے نام اعمال میں لکھوا کے پھر دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے مینڈیا کی جیل سے آیا وہ اپنے ساتھ سینکڑوں ساتھیوں کو لا کر ایسے دیوانہ وار استقبال کر رہے تھے جس طرح اپنا کوئی سگا بھائی رہا ہو گیا ہو مجھے وہ دن یاد ہیں جب انہوں نے اللہ پاک کی عظمت کے لیے پورے ملک کا سفر کیا اگلے سال مدارس والے شعبان میں کسے ڈھونڈیں گے اگلے سال دینی مدارس والے رجب میں کسے ڈھونڈیں گے اگلے سال جلسوں والے کسے ڈھونڈیں گے جسے دیکھنے کے لیے مسلمان پروانوں کی طرح آ جاتے تھے مسلمان مائیں پردوں کے پیچھے سے اپنے آپ کو روک روک کے رکتی نہیں تھی اور جھانک جھانک کے اس دیوانے کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس پاک باز شخص کو دیکھنے میں ہمیں کیا گناہ ہونے والا ہے مجھے وہ بہن یاد ہے میں ملتان ایئرپورٹ سے اترا وہ برقع پہن کے دور کھڑی تھی کہا میں اپنے بھائی آدم طارق کو ملتان کی جیل میں روٹیاں پکا کے بھیجتی رہی ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے خدا کے لیے میری اولاد کے لیے دعا کر دینا آج صرف علماء پر اس لیے گولیاں چلائی جاتی ہیں علماء کے سروں کی قیمت اس لیے مقرر کی جاتی ہے ریچرڈ آرٹمیٹیج کو خوش کرنے کے لیے ہمارے جنازے اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم قرآن کا نام لیتے ہیں ہم عظمت صحابہ کا نام لیتے ہیں ہم جہاد کا نام لیتے ہیں ہم اس امت کی غیرت کا نام لیتے ہیں ہم واشنگٹن پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم مدینہ کی تہذیب کا نام لیتے ہیں دنیا والوں ایک لاش اٹھی ہے مت سمجھنا حوصلے پست ہو چکے ہیں ایک جسم گیا ہے مت سمجھنا حوصلے ختم ہو چکے ہیں وہی انداز رہے گا وہی باتیں رہیں گی وہی الغار رہے گی انشاءاللہ محمد عربی کے غلام تمہیں کسی میدان میں کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے ہمارے سروں کی قیمت لگانے والوں اپنے سروں کی خیر مناؤ ہم نے تمہارے لیے وہ فصل تیار کر دی ہے جو تمہیں عزت کے ساتھ اس دنیا میں جینے نہیں دے گی ہماری قیمتیں لگانے والوں اپنے گریبانوں میں جھانکو آزم طارق تو سعادت بھی لے گیا ہے شہادت بھی لے گیا ہے ایسی موت کے لیے تو انسان ترستے ہیں ایسی موت تو ہم نے سیدنا عثمان غنی کی دیکھی تھی پھر کون امت میں ایسی موت لے گا جس بے بشی کے ساتھ لاشیں گھسیٹی جا رہی تھی جس انداز میں جسم کو دیکھا جا رہا تھا یہ انداز ہمیں ڈرانے والا نہیں ہے یہ انداز جذبات کو اور ابھارنے والا ہے اللہ پاک ان کی شہادت عظمیٰ کو قبول فرما لے اور وقت کا ایک بڑا ولی چلا گیا ہے جب کوئی ولی جاتا ہے تو آندیاں بھی آتی ہیں طوفان بھی آتے ہیں فتنے بھی آتے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ اللہم اجرنا فی مصیبتنا وخلف لنا خیرا منہا اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما اللہ ہمیں ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ فرما اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو جاری رکھ وہ کوئی فرقہ پرست نہیں تھے آج جس کو جو چاہے کوئی لکھ دے وہ کوئی امت میں توڑ ڈالنے والے انسان نہیں تھے آج جو رپورٹیں مرتب کی جاتی ہیں وہ غیر ملکی سی آئی سے لکھی جاتی ہیں جو ملک کے اصل محافظ ہیں انہی پر رستے بند کیے جاتے ہیں مگر الحمدللہ جو اس جنون والے رستے میں نکل آتا ہے جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیتا ہے جس کی زبان پہ رب کا کلام جاری ہو جاتا ہے جس کے دماغ میں قرآن پاک اپنی جگہ بنا لیتا ہے جس کے دل میں مدینے والے نبی کا سراپا بیٹھ جاتا ہے جو آدمی رب کے لائے ہوئے فریضے جہاد کو سمجھ جاتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ شہادت کی موت جنت سے زیادہ میٹھی ہے شہادت کی موت سلسبیل و زنجبیل سے زیادہ لذیذ ہے شہادت کی موت تو جنت کے شہد سے زیادہ حلو ہے شہادت کی موت تو جنت کے دودھ سے زیادہ سفید ہے جنت اپنی جگہ مگر جنت میں جا کر بھی شہادت شہادت رہے گی اور ہر شخص جسے شہادت ملی ہوگی جنت میں جا کر بھی کہے گا ربا واپس بھیج دے تاکہ شہادت کے وقت جو گولیاں لگی تھی جسم کٹا تھا تو خریدنے آیا تھا میری برات اٹھی تھی جسم ٹوٹے ٹوٹے ہوا تھا جسم سے روح کا رشتہ الگ ہوا تھا وہ مزہ وہ کیفیت مجھے دوبارہ دکھا دے اور جو نعمت جنت میں جا کے نہیں بھول سکتی کیا محمد عربی کے دیوانوں کو وہ نعمت دنیا میں بھول جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. مجھے معلوم ہے کچھ مسلمان شہادت کی موت بھول چکے, لیکن مدرسہ یہ چٹائی یہ ایسی چیز ہے جو دوبارہ شہادت کا سبق یاد دلاتی رہے گی. آج دنیا والے انتظار میں ہے کہ ان کو کون کون سا نیا خون دیا جاتا ہے. تم ایک نہیں دس لے لو, تم سو نہیں ہزار لے لو, تم امت مسلمہ کے سارے نام بر لو ختم کر دو, مگر تم اب چین سے نہیں رہ سکتے, تم اب اطمینان سے نہیں رہ سکتے. تمہیں اب مرنا ہوگا, تمہیں اپنے کفن تیار کرنے ہوں گے, تمہیں اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھودنی ہوگی. تم نے اس امت کے ناموس کی طرف انگلی اٹھائی ہے, تم نے اس امت کی غیرت کی طرف انگلی اٹھائی ہے. ماضی گواہ ہے, تاتاری ختم ہو گئے, ہم امت مسلمہ والے آج بھی موجود ہیں. ماضی گواہ ہے, خوارج ختم ہو گئے, امت مسلمہ آج بھی موجود ہے. اور ماضی قریب گواہ ہے, سوویت یونین ختم ہو گیا, امت مسلمہ آج بھی موجود ہے. ماضی گواہ ہے, انگریزی استعمار ڈوب گیا, امت مسلمہ آج بھی اسی طرح جگمگا رہی ہے جس طرح جگمگا رہی تھی. اور زمانے کے دجالوں, ہمارے سروں کی قیمتیں لگانے والوں, ہمارے شہداء پہ فخر کرنے والوں, تم بھی نہیں رہو گے, اور یہ امت مسلمہ اسی طرح موجود رہے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, میں کوئی نہ بڑھچ مار رہا ہوں نہ کسی خطیبانہ اسٹائل پہ ہوں. میرے نبی آخری نبی تھے, ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. اور نبی نے نبوت کا تاج, ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سر رکھا, تو نبی نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تاج اٹھایا اور وہ تاج اپنی امت کے سر پہ رکھا. جیسے میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے, اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے, نہ اس تاج کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے, نہ اس تاج کی طرف اٹھنے والی نگاہ سلامت رہ سکتی ہے. اس تاج کے خلاف مسلمہ کذاب آئے گا تو صدیق اکبر میدان میں موجود ہوں گے. اس تاج کو اتارنے کے لیے سجدہ نامی عورت آئے گی, صحابہ میدان میں فدائی کاروائیوں کے لیے کود جائیں گے. اس کے لیے اسود ہنسی میدان میں آئے گا, صحابہ میدان میں ٹوٹ پڑیں گے, صحابہ میدانوں میں نکل آئیں گے. اسحاق اخرت آئے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, مار دیا جائے گا. مرزا قادیانی آئے گا, وہ بھی ملعون ہو کے رہے گا. یوسف کذاب آئے گا, وہ بھی تباہ ہو جائے گا. گوہر شاہی آئے گا, وہ بھی قبر کو ترسے گا. جو میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف جو بھونکے گا, اس کی زبان نکال دی جائے گی, اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے, اس کی دم کاٹ دی جائے گی. میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج مسکراتا رہے گا, دمکتا رہے گا, چمکتا رہے گا. امت کے پروانے اس کی حفاظت کے لیے جانے نچھاور کرتے رہیں گے, اپنے خون کے سودے کرتے رہیں گے, مگر میرے نبی نے ایک تاج اٹھایا, وہ تاج اٹھا کے اپنی امت کے سر پہ رکھا اور اعلان کر دیا, میں آخری نبی ہوں, میرے پاس کوئی نبی نہیں. اور میری امت والوں, تم آخری امت ہو, تمہارے پاس کوئی امت نہیں ہے. اور گورو تم بھی سن لو, ہم آخری امت ہے. کالو تم بھی سن لو, ہم آخری امت ہے. ایٹم والو تم بھی سن لو, ہم آخری امت ہے. ہم نے آخر تک رہنا ہے, ہم نے اس دنیا میں موجود رہنا ہے. ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے, رب اس چاند کو ختم کر دے گا, سورج کو برباد کر دے گا, زمین کو لپیٹ لے گا, آسمانوں کا قصہ پاک کر دے گا, میدان حشر قائم کر دے گا. ہم نے آخر تک رہنا ہے. جب ہمارے رب نے ہمیں آخری امت بنایا, زندگی کے آخری لمحے تک, اپنے خون کے آخری قطرے تک, ہم آخری نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے, اسلام کی حفاظت کریں گے, جہاد کی حفاظت کریں گے. تم زمانے کے کافر لاہو گے, بلاخر دجال لاہو گے. ہم امام مہدی کو کھڑا کریں گے, ہم حضرت عیسیٰ کو کھڑا کریں گے. بلاخر تم نہیں رہو گے, ہم رہیں گے. پھر ہمارا رب جب ہمیں بلا لے گا, تم زمین پہ چند دن ہو گے, خدا قیامت کا عذاب تم پہ لائے گا. ہمیں مٹانے والوں, اپنے دماغ صاف کر لو, مٹنا تم نے ہے, ہم نے نہیں مٹنا ہے. ہم مریں گے تو سب کو لے کے مریں گے, ہم ڈوبیں گے تو سب کو لے کے ڈوبیں گے. اگر کوئی ہمارے بعد زندہ رہنے کا تصور رکھتا ہے تو بھول جائے. یہ امت آخری امت ہے, یہ قرآن آخری کتاب ہے, یہ میرا آقا مدنی آخری نبی ہے, یہ علماء, یہ مشائخ, یہ حفاظ آخری زمانے کے محافظ ہیں. آؤ, کس میدان میں چاہتے ہو؟ ہر میدان میں ماضی میں تمہیں خاک چٹائی گئی ہے, مستقبل میں بھی خاک چٹائی جائے گی انشاءاللہ. آؤ عقل کے میدان میں آؤ, اندھو تم کچھ بھی نہیں ہو مسلمانوں کے مقابلے میں. علم کے میدان میں تم آئے رسوا ہو گئے, تم تو اپنی تورات کی اصل زبان ثابت نہیں کر سکے, انجیل کی اصل زبان ثابت نہیں کر سکے. لاؤ یورپ والو مجھے کوئی تورات کا حافظ دکھاؤ, لاؤ یورپ والو مجھے کوئی انجیل کا حافظ دکھاؤ, پھر ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں عورتیں حافظ دکھائیں گے, بڑھیا حافظ دکھائیں گے, 7 سال کا بچہ حافظ دکھائیں گے, 5 سال کا بچہ حافظ دکھائیں گے. ہم نے رب کے قرآن کو نہیں چھوڑا, تم تورات چھوڑ گئے, تم انجیل چھوڑ گئے. لاؤ اپنے نبی کی سیرت بیان کرو, تم حضرت عیسیٰ کی سیرت نہیں بیان کر سکو گے, حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں بیان کر سکو گے. میں اپنے نبی کے بالوں کا رنگ بتاؤں گا, میں اپنے نبی کے بالوں کا انداز بتاؤں گا, میں اپنے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کی نرائی بتاؤں گا, میں نبی کے رخسار بتاؤں گا, ان کے آنکھوں میں چلنے والے سرخ ڈوریاں گنواؤں گا, میں اپنے نبی کی داڑھی کے سفید اور کالے بال گنواؤں گا, میں ابھی اپنے نبی کا چلنا بتاؤں گا, میں اپنے نبی کا قدم اٹھانا بتاؤں گا, میں اپنے نبی کا مسکرانا بتاؤں گا, میں اپنے نبی کی گفتار بتاؤں گا, میں اپنے نبی کا کردار بتاؤں گا, میں اپنے نبی کا لہجہ بتاؤں گا, میں اپنے نبی کا انداز بتاؤں گا, میں اپنے نبی کی خطابت بیان کروں گا, میں اپنے نبی کی سخاوت بیان کروں گا, میں اپنے نبی کی شجاعت بیان کروں گا, میں نبی کی ایک ایک ادا کو بیان کروں گا, میں نبی کے گھر کی زندگی بتاؤں گا, میں نبی کی گلی کی زندگی بتاؤں گا, نبی کی بازار کی زندگی بتاؤں گا. آؤ تم بھی اپنا ماضی لاؤ, میں محمد عربی کی شخصیت کا ایک ایک پہلو سامنے لاؤں گا. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے میرا نبی کتنی دفعہ کنگھا کرتا تھا. اور ظالمو تم تو چوتھے دن اپنی شکل بدلتے ہو, اپنا لباس بدلتے ہو. ہمارا نبی ہمیں جہاں کھڑا کر کے گیا آج بھی وہی ہے, قیامت تک اسی جگہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تمہارے پاس علمی ذخیرہ ختم ہے, تم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے ہواؤں میں منتشر پتے ہو, اور یہ امت اپنی بنیاد رکھتی ہے, یہ امت اپنا وجود رکھتی ہے. یہ ابھی جن 14 بچوں کو مولانا احسان اللہ فاروقی نے سند دی ہے, یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کیسے جبرائیل آ رہے تھے, کتنی دفعہ آئے تھے؟ 26,000 مرتبہ زمین پہ اترے, جبرائیل غار حرا پہ اترے. بچے کو وہ بھی یاد ہے جبرائیل نے کیا کہا تھا. پھر نبی طائف کے میدان میں پتھر کھا رہے تھے, جبرائیل اترا اس نے کیا کہا, بچے کو یہ بھی یاد ہو گیا. پھر میرے نبی کعبہ کا طواف کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, ظالم اوجھڑیاں ڈال رہے تھے, داڑھی نوچ رہے تھے, قسمیں کھا کے گھر سے نکلتے تھے کہ تھپڑ مار کے آئیں گے, تب جبرائیل اترے تھے. انہوں نے میرے نبی کو کیا کہا تھا؟ حضرت صدیق اکبر مارے کھا کھا کے اپنے گھر کا سامان بیچ کے, نبی گھر کے اندر تھے, چاروں طرف 100 مشرک پہرا دے رہے تھے. اس زمانے کا مسلمان ہوتا, انٹرنیٹ پڑھا ہوا مسلمان ہوتا, انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں دیکھنے والا, وہ کہتا نبی نہیں نکل سکتے, اندر سے ملی بھگت ہو گئی ہوگی, کچھ ڈیلنگ ہو گئی ہوگی, یا نبی نعوذ باللہ ایجنٹ بن گئے ہوں گے. اس وقت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ بچے نے یاد کر لیا, نبی بیچ میں سے نکل گئے, صدیق گھر میں سے آ گئے, جا کے ایک غار میں چھپ گئے, مشرک سر پہ پہنچ گئے, نیچے سے کالا سانپ کاٹتا ہے, اوپر سے کالا مشرک کھڑا ہوا ہے. اس بیچ میں نبی نے صدیق سے کیا کہا, صدیق نے نبی سے کیا کہا, جبرائیل نے اتر کے کیا کہا, بچے نے یاد کر لیا. قافلہ جا رہا ہے, ام معبد کے گھر میں ٹھہرتا ہے, بکریوں کے تھنوں سے دودھ آتا ہے, نبی کی سنت جس چہرے پہ آئے گی چہرہ روشن ہو جائے گا, نبی کی سنت جس گھر میں جائے گی گھر برکت والا ہو جائے گا, نبی کی سنت جس خیمے میں آئے گی خیمہ اچھا ہو جائے گا, نبی کا ہاتھ بکری کے تھنوں پہ پڑے گا, بکری دودھ دینا شروع کر دے گی. یہ تو ہم بد نصیب ہیں, نبی کی سنتوں کو خود اپنے سے ہٹاتے ہیں. ہم نبی جا رہے ہیں, آسمان سے جبرائیل آتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بچے نے یاد کر دیا, نبی کا استقبال ہوا, جبرائیل اترے, کیا کہا؟ بچے نے یاد کر لیا, نبی نے مسجد نبوی بنائی, ممبر پہ بیٹھے, جبرائیل سلام کر کے اترے, کچھ باتیں بتائیں, اس بچے نے یاد کر لی. نبی اسلحہ لے کے جا رہے ہیں, 8 تلواریں لے کر 1000 تلواروں سے ٹکرانے جا رہے ہیں, جبرائیل بار بار اتر رہے ہیں, کچھ باتیں بتا رہے ہیں, بچے نے ان باتوں کو یاد کر لیا. قیامت تک کوئی بھی تھوڑی تلواریں لے کر زیادہ تلواروں سے ٹکرانے جائے گا, بچوں نے اس باتوں کو یاد کر لیا. اور اس کے میدان میں نبی زخمی ہو گئے, صحابہ ٹوٹ پھوٹ گئے, بکھر گئے, پھر جڑ گئے, پھر جمع ہو گئے, چھانٹی ہو گئی, اچھے ایک طرف رہ گئے, منافق ایک طرف ہوئے. جبرائیل آسمان سے اترے, بچے نے اس بات کو بھی یاد کر لیا. پھر خندق کا مارکا آیا, سردی کے موسم میں نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے, غار کو کھودا اور خندق کھودی. اس وقت نبی بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, آسمان سے جبرائیل اترتے ہیں, عجیب والہانہ انداز ہے. بچے نے یہ بھی یاد کر لیا, ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے نبی بیٹھے ہیں, چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا ہے, آنکھیں غصے سے لال ہو رہی ہے, چہرے مبارک پہ اتنی سرخی صحابہ نے پہلے نہیں دیکھی. 1400 پروانے بڑھ بڑھ کے موت کی بیعت کر رہے ہیں, آسمان جھوم رہا ہے, عرش ہل رہا ہے, جبرائیل اتر کے کچھ باتیں کر رہا ہے. بچے نے یاد کر لی, نبی اونٹنے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, 10000 صحابہ ساتھ ہے, مکہ فتح ہو گیا, جبرائیل زمین پہ اترے. بچے نے یہ بات یاد کر لی, کیا کہا تھا, پھر ایک میدان ہے, اس میدان میں آقا کا آخری خطبہ ہے, پروانے بھاگ بھاگ کے سن رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, جبرائیل کیا پیغام لا رہے ہیں. بچے نے یاد کر لیا, اور جس بچے کو سند دی گئی وہ یہ ساری باتیں یاد کر چکا. کیا تمہارے دماغ میں ہے کہ اس قوم کو مٹا سکو گے؟ خدا کی قسم, جس طرح تم قرآن کا ایک حرف نہیں مٹا سکے, اسی طرح نہ تم جہاد کو مٹا سکو گے, نہ تم قتال کو مٹا سکو گے, نہ تم دین اسلام کا کچھ بگاڑ سکو گے. نعرہ تکبیر, سبیلنا. آج مسلمان ہر چوتھے دن دل پکڑ کے بیٹھ جاتے, فلاں مر گیا تو کیا ہوگا جہاد کا, فلاں کو مار دیا تو کیا ہوگا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. مسلمانوں ایک چیز بتانا مجھے, میں آپ سے پوچھتا, علماء سے نہیں پوچھتا, اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کس نے کیا ہے؟ پھر اس قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ تو جہاد بھی تو قرآن کا لفظ ہے, اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ قتال بھی تو قرآن کی آیت ہے, اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ابھی کوہاٹ میں دورہ تفسیر تھا, میں نے علماء سے کہا 484 آیتیں چھانٹ کے رکھتا ہوں جس میں ہمارا رب خود لڑنے کا حکم دیتا ہے. سارے حیران تھے کہ اتنی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. میں نے کہا گنتے رہو. سورہ بقرہ آئی, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انفال, سورہ برات, سورہ فتح, سورہ حجرات, سورہ ممتحنہ, سورہ نور, آیتیں آتی گئیں. سبحان اللہ, اتنا جہاد, ایک ایک جہاد کا جز بیان ہو رہا ہے. جس فریضے کو رب نے اتنی محبت سے اتارا ہو, جس فریضے کو لانے کے لیے جبرائیل پتہ نہیں کتنی مرتبہ آئے ہوں گے. پھر آپ کو پتا ہے جبرائیل کا کام تھا زمین کے اوپر وحی لانا, جبرائیل کا کام تھا قوموں کو اپنے پروں پہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ دینا, جبرائیل کا کام تھا لوگوں کو تباہ کر دینا. مگر قرآن تو عجیب بات بتاتا ہے کہ اچانک آسمان پہ اعلان ہوا جبرائیل حاضر ہو جاؤ. جبرائیل حاضر ہو گئے, جبرائیل سے کہا اپنے ذرا قریبی ساتھیوں کو بھی لے آؤ. جبرائیل قریبی ساتھیوں کو بھی لے کر آئے, 1000 جمع ہو گئے. اب ذرا تم وردیاں پہن لو. اللہ, ہم فرشتے وردیاں پہن لیں؟ ہاں, وردیاں پہن لو. اللہ, وردیاں کیسی پہنے؟ اللہ کہتے ہیں ذرا نیچے جھانک کے دیکھو, میرے نبی کے صحابہ کی جو وردی تمہیں پسند آ جائے وہ وردی تم آسمان پہ پہن لو. انہوں نے دیکھا حضرت ابو دجانہ کی پگڑی ان کو پسند آ گئی. اب ابو دجانہ وہی پگڑی زمین پہ باندھے ہوئے اور وہی پگڑی آسمان پہ جبرائیل باندھے ہوئے, اس کے ساتھ فرشتے باندھے ہوئے. ذرا دیکھو گھوڑا کس کا پسند ہے. حضرت قتادہ کا گھوڑا اچھا لگ رہا ہے. چلو ایسے گھوڑے تمہیں بھی آسمان پہ دیے جاتے ہیں. نبی کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے والوں, نبی کے صحابہ کی شکلیں جبرائیل اختیار کرتا ہے, نبی کے صحابہ کی شکلیں آسمان کے فرشتے اختیار کرتے ہیں. معلوم ہوا نبی کے صحابہ آسمانوں سے بھی زیادہ اوپر ہے. اس لیے نبی نے کہا تھا اصحابی کل نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے گئے. ان نجوم جمع کا صیغہ ہے, جمع 10 سے کم پہ استعمال نہیں ہوتی, 3 سے زیادہ پہ استعمال ہوتی ہے. 4, 5, 6, 7 کی بات مت کرو. میرے صحابہ نجوم کی طرح بہت سارے ہیں. ستارہ اوپر ہوتا ہے, جو اوپر کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تھوک واپس اس کے منہ پر گرے گا. اصحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے گئے. ان نجوم جمع کا صیغہ ہے, جمع 10 سے کم پہ استعمال نہیں ہوتی, 3 سے زیادہ پہ استعمال ہوتی ہے. 4, 5, 6, 7 کی بات مت کرو. میرے صحابہ نجوم کی طرح بہت سارے ہیں. ستارہ اوپر ہوتا ہے, جو اوپر کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تھوک واپس اس کے منہ پر گرے گا. اصحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں جو ان ستاروں کی طرف تھوکے گا اس کی تھوک منہ پر گرے گی. اور قرآن کہتا ہے وَبِن نَجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ. زمین کا رستہ معلوم کرنا ہو ستاروں سے معلوم کرنا ہے, صحابہ ستاروں کی مانند ہے. رستے معلوم کرو گے, جبرائیل نے صحابہ کا لباس پہنا, صحابہ دوسرے فرشتوں نے صحابہ کا لباس پہنا. اللہ حکم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِي أُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, آج تمہیں زمین پہ ایک اور کام کے لیے جانا ہے. ربا وہ کام کون سا ہے؟ کہا زمین پہ ایک جنگ ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے, تمہیں اس میں شرکت کے لیے جانا ہے. اللہ ہمیں لڑنا نہیں آتا, اللہ کہتا ہے ٹریننگ میں دے دوں گا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, کافروں کی گردنوں پہ مارنا. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کے جوڑ جوڑ پہ مارنا. ٹریننگ رب دے رہا ہے, جہاد کی ٹریننگ رب دے رہا ہے. جو چیز رب نے شروع کی ہو وہ قیامت تک جاری رہنی ہے. جہاد کی ٹریننگ کوئی بند کر دے قیامت تک جاری رہے گی, اس لیے کہ آسمان سے رب نے دی ہے. فرشتے زمین پہ اترے ہیں لڑنے کے لیے, جبرائیل بدر کے میدان میں اترے, جبرائیل حنین کے میدان میں اترے, جبرائیل خندق کے میدان میں اترے. اور جب خندق کے بعد نبی غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے, کنڈی کھٹکی, نبی دروازے پہ آئے, جبرائیل کھڑے ہیں, دانتوں پہ میدان جنگ کا غبار لگا ہے. اللہ مجھے اور تمہیں بھی نصیب کرے, غبار لگا ہوا ہے. جبرائیل کہاں جانا ہے؟ آقا آپ نے تو زرہ اتار دی, ہم فرشتے تو ابھی ایک اور جنگ کی تیاری میں ہے. اللہ ہم نے, اے نبی ہم نے بنو قریظہ کی طرف جا کے ان یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے. جس کام کے لیے رب نے جبرائیل منتخب کیا قیامت تک وہ کام بند نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, مولانا محمد رسول ازاد. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے وردی پہنی ہے اب قیامت تک نہیں اتاریں گے. کوئی ہے پرچہ کاٹنے والا ان فرشتوں کے اوپر؟ کہو تو نام لکھوا دوں ان کے, کئی مفسرین نے نام بھی دیے ہیں. ان کا پرچہ کٹ جائے اس لیے کہ ہم تو مر جائیں گے آج کل میں, وہ تو اترتے رہیں گے. ماہیں ایسے بچے جنتی رہیں گی جو ان فرشتوں کے ساتھ مل کر لڑنے کو فخر سمجھیں. جہاد بند نہیں ہو سکتا, بند نہیں ہو سکتا. اگر قرآن کا ختم ہونا ممکن ہوتا تو جہاد کا بند ہونا بھی ممکن ہوتا. جہاد کی مخالفت کرنے والوں تم قرآن سے ٹکرا رہے ہو, پاش پاش ہو جاؤ گے. جہاد کی مخالفت کرنے والوں تم میرے رب کو گالیاں دے رہے ہو, تم نہیں بچ سکتے ہو. اپنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یاد رکھ, قرآن ہر زمانے میں مجاہد کھڑے کرے گا. بہت سلجھے ہوئے ہر زمانے کے مطابق جنگ جاننے والے, زمانے کے طریقوں کے مطابق کبھی کشتیاں جلانے والے, کبھی خشکی پر کشتیاں چلانے والے, ہر زمانے کے مطابق کبھی اپنا بچاؤ ملحوظ رکھ کے اور کبھی فدائی بننے والے. آؤ ماضی پہ ایک نظر ڈال کے دیکھو, تم جس شکل میں بھی آئے ہو قرآن نے اسی شکل کا مجاہد تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے. تم تدبیروں اور تم شطرنج کی چالیں چلنے کے لیے آئے تھے تو ویسے ہی مجاہد کھڑے ہوئے. تم نے بڑی بڑی فوجیں لائی, فوجوں سے ٹکرانے والے کھڑے ہوئے. تم نے سمندروں میں چیلنج کیا, اس امت کے نوجوان سمندروں میں جا کر لڑے. ماضی میں کوئی جگہ بتاؤ جہاں تمہارا مقابلہ نہ کیا گیا ہو. ماضی میں تم نے 90 سال تک بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا, ابھی تو تمہارے صرف 50 سال ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس بار بھی 90 سال تم پورے نہیں کر سکو گے. انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, ہوتا رہے گا ہر زمانے. میں صرف وڈالہ سندھوا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ صرف زندہ باد مردہ باد میں رہیں گے یا آپ میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہوگا جس کو اللہ پاک سعادت بھی نصیب فرمائے, شہادت بھی نصیب فرمائے, یا صرف نعرے, صرف جذبات, صرف باتیں, گھروں میں ٹی وی وی سی آر, رات دن داڑیاں منڈانا, رات دن جوئے کھیلنا, سود رشوت کھانا, انہی چیزوں میں پڑے رہو گے. مدارس والے بیچارے چندے مانگتے رہیں گے اور تمہاری ایک کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی بنی رہے گی. آج کا مسلمان کالے سانپ کی طرح پیسے کے اوپر پھن پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. آج کا مسلمان جتنا پیسہ چھپا کے بیٹھا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں صرف اس کا دسواں حصہ نکال دو مسلمانوں میں سے غربت ختم ہو جائے گی مسلمانوں میں سے فقیری ختم ہو جائیں گے مسلمانوں کے بچے بغیر علاج کے نہیں مریں گے مگر سانپ بن کے اس مال کے اوپر بیٹھنے والوں کیا ملتا ہے آخر مدارس کس طرح سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں اہل جہاد کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے ہر شخص اپنے بچے کو اسکول کالج پہلے بھیجتا ہے مدرسے کی طرف بعد میں بھیجتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پکا مولوی یا بنیاد پرست یا دہشت گرد نہ بن جائے نبی کے رنگ میں رنگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اب کون تمہیں آدم طارق کی طرح آ کر مدرسے کی فضیلت بتائے گا کون تمہیں رو رو کے قرآن پاک کی اہمیت سکھائے گا کون اس طرح سے ہر دن اپنے خون کے دھبے زمین پہ چھوڑ کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تمہارے سامنے منت کرے گا بس کرو مسلمانوں بہت خون تم نے دیکھ لیا بس کرو مسلمانوں بہت جانیں تمہارے سامنے کٹ چکی ہے اب تو خود میدان میں آ جاؤ ہر شخص تم میں سے آدم طارق بن جائے ہر شخص تم میں سے شیخ اسامہ بن لادن بن جائے ہر شخص تم میں سے ملا عمر بن جائے ملا عمر نہ آسمان سے اترے تھے نہ زمین سے اگے تھے شیخ اسامہ بن لادن کسی پہاڑی سے نہیں نکلے تھے ماں کے پیٹ سے وہ بھی پیدا ہوئے میں اور تم بھی پیدا ہوئے انہوں نے کام کا ہضم کیا انہوں نے قربانی کا ہضم کیا انہوں نے رب سے توفیق مانگی ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا لٹانے کے لیے دے دیا ان کے پاس ایک جان تھی اللہ کے سپرد کر دی ایک سر تھا اس سر کے بارے میں دو معاہدے کیے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اور صرف تیرے لیے کٹے گا آپ بھی اپنے سر کے لیے صرف یہی معاہدہ کر لو ملا عمر بن جاؤ گے اسامہ بن جاؤ گے کافر تمہاری طاقت میں آئیں گے قرآن تمہاری تعریف کرے گا اور قرآن کی آیتیں لوگ پڑھ رہے ہوں گے پوچھیں گے اس زمانے میں ان آیتوں کا مستحق کون ہے انگلی تمہاری طرف اٹھے گی یہ جوان ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه یہ وہ سچا جوان ہے جسے اللہ نے قرآن میں مرد کہا ہے یہ اللہ سے وعدہ سچا کر رہا ہے کوئی پوچھے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ارے وہ لوگ کہاں ہیں اللہ جن کا خریدار ہے انگلی تمہاری طرف اٹھے گی کہ یہ لوگ ہیں جب پوچھا جائے گا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وہ کون لوگ ہیں اللہ کے نام آتے ہی سب کچھ لٹا دیتے ہیں انگلی تمہاری طرف اٹھے گی قرآن نازل ہوتا چلا جائے گا تم قرآن کے مستحق بنتے چلے جاؤ گے فرشتے تمہاری زیارت کے لیے زمین پر اتریں گے ایک جان کا سودا کر لو ایک سر کا سودا کر لو اپنے مال کا سودا کر لو پھر اس امت میں سے قحط الرجال ختم ہو جائے گا آج بس کریں آج مار کے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی دوسرا تو ہے نہیں باقی تو سارے نفس کے بندے چائے کی پیالیوں پہ بکنے والے تھوڑی سی عزت کی خاطر اپنے ایمان اور اپنے نظریات کا سودا کرنے غلط فہمی ہے ان لوگوں کی انشاءاللہ یہ امت اپنے رجال پیدا کرتی رہے گی بڈالا سندوا کے مسلمانوں تم میں سے بھی کوئی نکلے گا انشاءاللہ نہیں نکلے گا تم میں سے بھی کوئی جنت خریدنے کو تیار ہے اگر اللہ آسمان سے بولی لگائے کہ تم میں سے کون اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچتا ہے تو کون کون اللہ کے ہاتھ بکنے کے لیے تیار ہو جائے گا پکا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے اور جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے یہ بش کے ہاتھوں بکیں گے جا کے بش خوش ہو رہے ہیں آج کل کہ پاکستان سے بنیاد پرستی ختم ہو جائے وہ ہم زندہ ہوتے ہیں نا لاکھ کے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں سوا لاکھ کے ہو جاتے ہیں سوا لاکھ کے ہو جاتے ہیں زندہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خرابی بھی ہے وہ خرابی بھی تھی اب تو جو مولانا اعظم طارق کی کیسٹ سنے گا پاگل ہوگا میدان میں نکلے گا اور یہ آواز صدیوں گونجتی رہے گی اسی طرح سے انشاءاللہ تم اس امت کو بانج امت مت سمجھو یہی مشرک نہیں ہے کہ ایک ابو جال مر گیا تو پیچھے سارے ختم کن کن کے جنازے ہم نے اٹھا لیے کن کن کے جنازے آگے ہم نے اٹھانے ہیں ہر جنازہ جاتے جاتے اپنے پیچھے ایسا نقش قدم چھوڑ کے جاتا ہے جس کو مٹانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتی صرف ہماری عوام کی بے حسی بہت زیادہ ہے صرف نقلی جذبات زیادہ نظر آتے ہیں تبصرے زیادہ ہیں قربانی دینے والے لوگ قربانی دینے ایک رات کسی مسجد کے کونے میں تنہائی میں وضو کر کے کہو کہ اللہ اتنا کفر دنیا میں پھیر رہا ہے میرے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے مسلمان بچیاں بازاروں میں بیچی جا رہی ہیں بوسنیا کی مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے اور جا کے عیسائی گھرانوں میں دیا کہ ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لیں گے ہم امت محمدیہ کا انتقام لینا چاہتے ہمارے اس پنجاب کی بچیاں سکھوں نے اٹھائی اور ان کے بچے آج سکھ ہیں میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں رب کی کتنی مسجدیں مندر بن گئی, گردوارے بن گئے, نائٹ کلب بن گئے. ایک رات تنہائی میں کسی کونے میں جا کے دیکھو کہ ہمارے نبی کی سنتوں کا کیسے جنازہ نکالا گیا, اور بخارا شہر میں خود رب کا جنازہ نکلا کہ اللہ کو ہم نے مار دیا ہے, ختم کر دیا ہے, دفن کر دیا ہے. میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں ہماری بخارا سمرقند کی بہنیں $5 میں فروخت ہو, پاکستان سے مسلمان بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے. میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں کعبہ شریف اور مسجد نبوی پہ آنکھیں گاڑ کے بیٹھے ہیں یہودی, یہودیوں کا بچہ اپنی جیب میں اوجی رائفل رکھتا ہے اور ہمارے بچوں کو اسنوکر کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. ایک رات کسی مسجد کی تنہائی میں جا کر کسی کونے میں جا کے اندر چٹولو کہ تمہارے اندر کوئی مسلمان بیٹھا ہے, تمہارے اندر کوئی محمد عربی کا غلام بیٹھا ہے, تمہیں رونا کیوں نہیں آتا, تمہیں ہچکیا کیوں نہیں آتی امت کی یہ حالت دیکھ کر, مسلمان کہاں ہے, جھاگ کی طرح پیسہ کمانے کے لیے کافروں کے بوٹ صاف کرتے پڑتے, جن کو اپنی روزی کے لیے غیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. مسلمان اپنے نبی کی طرز بھول گیا, ڈھونڈو جا کے تنہائی میں, اندھیرے میں شاید آنکھیں کھل جائے, قبر کا اندھیرا یاد آ جائے, گلے میں سر ڈال کے دیکھو کوئی ہے اندر تمہارے, ممکن ہے کوئی طارق بن زیاد سویا ہوا ہو, ممکن ہے کوئی صلاح الدین سویا ہوا ہو, ممکن ہے کوئی بلال و آفاق جیسا جوان سویا ہو, اسے جھنجھوڑ کے اٹھاؤ, اٹھاؤ, ماں کو ضرورت ہے, بہنوں کو ضرورت ہے, افغانستان اور کشمیر کو ضرورت ہے, آج دھرتی کو جس کو نوجوانوں کی ضرورت نہیں, یہ ہزاروں آ جائے سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں کریں گے. مہزادو کو ملا خوالا ولا اوزاؤ خلالکم, جھانکو جا کے شاید کوئی سویا ہوا ہو, شاید کوئی غازی بابا پھر جاگ جائے, دیکھو ممکن ہے تمہارے اندر کوئی آدم تاریخ ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون, او جھانکو اپنے اندر کن چیزوں میں پڑ گئے ہو, پیسوں کے پیچھے, یاد رکھو رب تمہاری روزی گن چکا, وہ اتنی تمہیں دے گا, زندہ رہنے کے شوق میں ہو, یاد رکھو نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ موت ٹل سکتی ہے, جاؤ مسجد کی تاریکی میں بیٹھو, عشق معشوقیوں کے چکروں میں مرنے والوں, جوئے کے پیچھے مرنے والوں, گھروں کے جھگڑوں میں بیٹھنے والوں, جاؤ اٹھاؤ اپنے اندر کے مسلمان کو, جاؤ اٹھاؤ اپنے اندر کے اس غیرتی کو, جو اٹھے تو زمین پر خوشبوئیں مہک جائے, جو اٹھے تو زلزلے اس کے ہم نوا بن جائے, جو چلے تو بادل اس کے ساتھ گرجے, جو بولے تو بجلیاں اس کے ساتھ کڑکے, جو دیکھے تو خدائی اس کی آنکھوں میں سما جائے, اور ساری خدا کی خدائی اور مخلوق اس کا ساتھ دینے پہ آ جائے. یاد رکھو تم میں سے ہر شخص کے اندر وہ سویا ہوا ہے, اگر تم نے نہ جگایا وہ مر جائے گا, اور اس کے ساتھ تم بھی غفلت کی موت مر جاؤ گے. اٹھو مسلمانوں, ہم تنہائی محسوس کر رہے ہیں, ہم تنہائی محسوس کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب فلاں کا نمبر ہے, فلاں کا نمبر ہے. خدا کی قسم زندگی کے ہر لمحے سے شہادت کی موت افضل ہے, زندگی کے ہر انداز سے شہادت افضل ہے, لیکن پیچھے مسلمانوں کے قبرستان, پیچھے یہ جمع خبیر جو صرف دکانوں اور دنیا کے پیچھے, جو بینکوں کے پیچھے, جو صرف بینک بیلنس بنانے کے پیچھے, کیا ہوگا ہماری اس امت کا؟ کیا اسی طرح سے خدا کے ہوتے ہوئے دوسروں کو سپر پاور کہتے رہو گے؟ کیا تمہارا ضمیر نہیں کھڑا ہوتا؟ تم میں سے ایک ایک شخص کفر کے ایک ایک ملک پر بھاری, ان کو جا کے دیکھو, اسامہ تو بغیر لاٹھی کے اٹھ نہیں سکتے تھے کمر کے درد کی وجہ سے, گردے بیچارے کے کمزور, آپ اس سے تو زیادہ تکڑے لگتے ہو, دیکھ کیا تھا وہ شخص, کیا کیوں سب اس کے خون کے پیاسے ہوئے, کیوں نبیوں نے اس کا استقبال کیا. کہتے ہیں شیخ اسامہ جب الجزائر سے افغانستان آ رہے تھے تو ان کی والدہ پریشان تھی کہ میرا بیٹا مارا جائے گا, تو خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں اسامہ کا افغانستان میں استقبال کر رہے ہیں. حرم میں گئی, جا کے وہاں کے اماموں سے پوچھا کہ کچھ بتاؤ, انہوں نے کہا موسیٰ کی قوم یہودی بھی آئیں گے, عیسیٰ کی قوم عیسائی بھی آئیں گے, اسامہ کی رب حفاظت کرتا رہے گا. اور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم کیوں نہیں ایسے بنتے کہ تمہارے استقبال کے لیے بھی نبی آ جائے؟ خوابوں میں نبی آئے تمہارے استقبال کے لیے، کیوں نہیں بنتے؟ کیا ہرچل ہے، کیا تکلیف ہے، کیا ملا اس بے وفا دنیا میں؟ تم نے جس سے وفا کی کبھی جواب وفا میں پایا؟ تم نے جس کے ساتھ سچ بولا کیا تمہیں جواب سچ میں ملا؟ تم نے جن کی خاطر اپنا سب کچھ، بزرگوں معاف کرنا، جوانیاں برباد کر دی بچوں کے لیے، کوٹیاں مکان بنانے کے لیے، آج جب ان کی چمکیلی بیویاں گھر آئی ہیں، کوئی قدر ہے آپ کی اپنے گھروں میں؟ کاش کاش تم رب کے ہاں مقام بناتے، کاش تم یہی کوٹھیاں اپنے لیے آخرت میں بناتے۔ آج گھروں میں بوڑھوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ ان کی کھانسی گوارا ہے، نہ ان کا بولنا گوارا ہے، نہ ان کا بیٹھنا گوارا ہے، بچوں کو وہ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہے بیوقوف، جنہوں نے ساری زندگی انہی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کھمایا، حالانکہ رب نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ رب نے تمہیں مشین بنا کے نہیں بھیجا تھا، بیٹوں کے مکان، پوتوں کے مکان، پڑ پوتوں کے مکان بناؤ۔ مسجدیں تباہ ہو گئی اور تم اپنے مکانوں کی اینٹیں گنتے ہو، منزلیں گنتے ہو۔ سوچو تو صحیح، مسلمانوں کن صحابہ کا نام لیتے ہو؟ کیا صحابہ کی زندگی ایسی تھی؟ کن اسلاف کا نام لیتے ہو؟ کیا اسلاف کی زندگی ایسی تھی؟ تنہائی ہے، مسلمانوں کی قیادتیں اٹھتی ہیں، صرف جنازوں میں رش نظر آتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کی جگہ پر کرنے والے نظر نہیں آتے، تحریکیں دم توڑتی ہے، افراد نہیں ملتے۔ مسلمانوں رب کے لیے جان نہیں دو گے تو کیا موت ٹل جائے گی؟ یدرککم الموت، موت تمہیں آئے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ قلعوں کے اندر بیٹھ جاؤ، جہاں مکھی مچھر داخل نہ ہو سکے، جہاں باہر کی ہوا نہ آ سکے، اسرائیل پورے ٹائم پہ آ کے تمہاری روح قبض کر لے گا۔ جاؤ قبرستانوں میں جا کے پوچھو کیا حالت، کیا پایا ان لوگوں نے جو پیچھے اتنا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان کو حکمت نہیں ہے، فرمایا وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حکمت والے تو وہ ہیں جو یہاں کی گھٹیا چیزیں دے دے کے وہاں آخرت کی اصلی چیزیں بنا رہے ہیں، وہ ہیں حکمت والے لوگ۔ تو آپ حکمت والے بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ صرف ایک وعدہ، ان 16 حافظ قرآن طلبہ، یہ تو حافظ بن گئے، آپ اور ہم لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، آپ میں سے کوئی تنہائی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اندر والے مسلمان کو جگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ پکی بات ہے، پھر دیکھنا یہ سارے جرنیل بنیں گے انشاءاللہ۔ ایسے جرنیل جب تمہارے سر کی قیمت کروڑوں میں لگ رہی ہوگی اور تم رب کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے میرے وجود سے کافروں کو تکلیف تو پہنچائی، مزہ آ رہا ہوگا، مزہ آ رہا ہوگا۔ جب اسلامی تاریخ سامنے آ رہی ہوگی اہل جنت کے نام، تم بھی وہ ہوگے جو بش کے دل میں کانٹا بن کے کھٹکو گے، جو ٹونی بلیئر کے ماتھے میں بخار بن کے داخل ہو گئے، جو ایریل شیرون کے سینے میں تیز دھڑکن بن کے اس کے دل میں جا کے ہلو گے جا کے، تب تمہاری پروازیں دیکھنے کی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کون صاحب، بیٹھ جائیں، دعا کر لیتے ہیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، آپ فوراً بیٹھ جائیں، جم کر بیٹھ جائیں، دعا کے بعد دعا ہم سب فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے اتنی محنت کی ہے، اب آخر میں اجرت بھی لے کے جائیں، جنہوں نے مزدوری کی وہ اجرت لے کے جائیں، بیٹھ جائیں فوراً فوراً بیٹھ جائیں۔ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے یا اللہ قیامت کے دن خوشی، فخر اور سعادت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جس مرکز میں ہم ہیں، المرکز فاروق اعظم جو تیرے ایک بہت بڑے مقرب صحابی اور ولی کی طرف منسوب ہے. یا اللہ اسے دن رات مزید ترقیات عطا فرما, محبوبیت مرجعیت مقبولیت عطا فرما, اساتذہ طلبہ سب میں اخلاص للہیت قربانی کا جذبہ نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کی کفالت و اعانت فرما. حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی کی یا اللہ عمر میں, علم میں, تقوی میں, ایمان میں, رزق میں, ہر چیز میں برکت عطا فرما. انہیں یا اللہ مزید محنت اور مزید اخلاص کے ساتھ یا اللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام اہل حق علماء کی حفاظت فرما. حضرت مولانا اعظم طارق کی شہادت کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, انہیں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرما, ان کے قاتلوں کو تباہ و برباد فرما, ذلیل و خوار فرما, خاکستر خاکستر فرما. یا اللہ ان کو راکھ فرما. یا اللہ انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا. یا اللہ آخرت میں بھی انہیں ذلت عطا فرما. یا اللہ دنیا آخرت میں انہیں ہر طرح کے خسارے عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ دینی جہادی جماعتوں کی حفاظت فرما, جہادی قیادت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں دنیا بھر میں ان کی مدد فرما, جو گرفتار ہیں انہیں رہائی عطا فرما, جو شہید ہو چکے ان کی شہادت قبول فرما, جو اسیر ہیں انہیں راحت و رہائی عطا فرما, جو زخمی ہیں انہیں شفا عطا فرما, شہداء کے گھروں کی کفالت و اعانت فرما, مسلم مقبوضات کو یا اللہ رہائی عطا فرما, مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما, تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما, تمام دینی جماعتوں کی یا اللہ حفاظت فرما, دینی شخصیات و علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری جائز حاجتیں پوری فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما, ہمیں بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما, روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہاتھ اٹھانے والوں میں جو مقروض ہو اس کا قرض اجتماع کی برکت سے یا اللہ اس کا قرض ادا فرما, مالی وسعت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما, حرام کے ایک ایک لقمے سے ہماری حفاظت فرما, حرام اور شبہ والے مال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حرام کاری حرام بینی سے ہماری حفاظت فرما, تکبر ریاکاری اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما. یا اللہ شہادت کی قبولیت والی موت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ شہادت کی قبولیت والی موت ہمیں نصیب فرما. اپنے سے ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما, اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہم ہاتھ اٹھانے والوں کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو آپ ہی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں, یا اللہ اس حاجت کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ اس اجتماع کی ہمیں برکات عطا فرما دیجئے, اس کی رحمتیں عطا فرما دیجئے. آپ کا وعدہ ہے ایسے اجتماع کو فرشتے گھیرتے ہیں, آخر میں اعلان کرتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے. یا اللہ ہم اس اعلان کے منتظر ہیں. یا اللہ اعلان فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیجئے, ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرما لیجئے. ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں پکا نمازی فرما دیجئے. یا اللہ جو گناہگار ہیں انہیں گناہوں سے بچا لیجئے, جو برائیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے. اس مجمع میں جو جس نیت سے بھی آیا ہو یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. پولیس والوں کو بھی یا اللہ دین کی سمجھ دے دیجئے, انہیں بھی یا اللہ اس اجتماع کی برکات عطا فرما دیجئے. انٹیلیجنس والوں کو بھی اجتماع کی برکات عطا فرما دیجئے, جو لکھنے اور رپورٹنگ کرنے آیا اسے بھی ہدایت اور برکات عطا فرما دیجئے. یا اللہ سب مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جوڑ عطا فرما دیجئے, ایک دوسرے پہ شبہ اور شک سے بچا لیجئے, تہمتوں اور الزامات سے بچا لیجئے, ایک دوسرے کی یا اللہ غیبت کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. مجاہدین کو قوت عظمت اور غلبہ عطا فرما دیجئے, کفریہ طاقتوں کو پامال فرما دیجئے, انہیں آپس میں ٹکرا دیجئے, انہیں ذلیل و خوار فرما دیجئے. یا اللہ ان کی تدبیروں کو خود ان کی اپنی موت فرما دیجئے. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم, اللهم ارنا فیهم یوما اسودا, اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.